autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować, co. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, to jest audycja Między dniem a dniem w Trójce. Witam państwa serdecznie, Mateusz Drozda. Całość przygotował Jacek Kisielewski. Dziś 20 dzień listopada, w kalendarzu sobota. To dokładnie 324 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona zejdzie o 7.06 dokładnie, a zajdzie dziś o 15.37. To wszystko znaczy, że dzień będzie trwał 8 godzin i 31 minut. Imieniny dziś obchodzą Anatol, Edmund, Felix, Rafał i Sędzimir. Wszystkiego najlepszego. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze w Trójce, ale zanim to wszystko, dwa słowa o pogodzie. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami, miejscami deszcz. Popada głównie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach zaś maksymalnie zobaczymy od 7-8 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich. Najcieplej nad morzem i na zachodzie dziś około 11-12. Wiatr cały czas umiarkowany, na północy okresami dość silny, nad morzem silny, od 35 km na godzinę do 50 km na godzinę. Proszę uważać w Tatrach, tam porywy wiatru do 75 km na godzinę, podobnie zresztą na szczytach Sudetów. To będzie bardzo dobry dzień. Zaczynamy. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego piątku. Zacznijmy od sytuacji epidemicznej. Minionej doby bowiem potwierdzono 23 242 przypadki koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 403 osoby. Rząd mimo wzrastającej liczby zakażeń nie przewiduje wprowadzenia lockdownu, nawet regionalnego. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy w ślad za innymi państwami nie powinno wprowadzić się ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Przypomnijmy, ostatnie kilka dni to cały czas blisko 25 tysięcy kolejnych przypadków zakażenia COVID-19. Jak tę sytuację komentuje Ministerstwo Zdrowia? O tym nasz reporter Bartłomiej Bujas. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Trzecim Polskiego Radia podkreślił, że obecnie są już obostrzenia, które powinny być przestrzegane. Zachęcił też do szczepień. Jak zaznaczył, szczepionki są dostępne na wyciągnięcie ręki. To jest broń, która naprawdę jest skuteczna, bo wszystkie dane, które w tej chwili otrzymujemy, że czwarta fala to jest pandemia osób niezaszczepionych. I informacja z jednego szpitali w Lublinie. Na oddziałach intensywnej terapii średnia wieku pacjenta to jest 30 lat. Są bardzo młodzi ludzie. Krytycznie aktualną sytuację ocenia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Przypomnijmy, placówka ze względu na dynamiczny rozwój epidemii od wtorku, za wyjątkiem pacjentów onkologicznych, udarowych i oczywiście covidowych, nie przyjmuje pozostałych osób na oddziały. Jak tłumaczy dyrektor Jędrychowski, każdy odwołany pacjent powinien wrócić do domu, nie złościć się na szpital, tylko podziękować wszystkim, którzy są niezabezpieczeni. Absolutnie nie akceptuję tego, czego aktualnie doświadczamy, że mając możliwości szczepienia się, mając możliwości skutecznej walki z pandemią, my tak naprawdę jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie robi nic. Wszędzie widzimy wprowadzenie ograniczeń, wszędzie widzimy restrykcje, wszędzie widzimy to, że weryfikowane są paszporty covidowe. U nas to nic się nie dzieje. U nas dalej nie ma żadnych decyzji, a sytuacja, jeżeli chodzi o szpitale, staje się coraz gorsza. Profesor Anna Borońka-Czmarska, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych na Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, zaznacza, że należałoby przede wszystkim realizować te założenia, które zostały już wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. Kontrola faktu wyszczepienia przez pracodawcę, ale także należałoby egzekwować jednak obowiązku chodzenia w maseczkach. maseczka, które są założone prawidłowo. Przypomnijmy, od poniedziałku w Czechach osoby niezaszczepione nie będą mogły skorzystać z części usług i brać udziału w imprezach publicznych. Od 1 grudnia podobne przepustki covidowe będą wymagane w Szwecji, a w Austrii od początku tygodnia obowiązuje natomiast, i tu uwaga, lockdown dla osób niezaszczepionych. Dr Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uważa, że chcąc wprowadzić segregację sanitarną, władza powinna jednocześnie wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Tymczasem, no jeżeli tego obowiązku szczepienia na COVID nie ma, a osoby niezaszczepione są poddawane sankcjom, no pytanie to możemy pogodzić ze swobodami obywatelskimi. No to też nie są pytania takie kompletnie nieracjonalne. I o tym także władza powinna pamiętać, jak daleko można posunąć się w ograniczaniu pewnych swobód obywatelskich za czyny, które nie są zabronione. Jak dodaje, lockdown dla osób niezaszczepionych, który wprowadzono w Austrii, wynika z innej kultury prawnej społeczeństw zachodnich. Jego zdaniem podobne rozwiązanie w Polsce spotkałoby się z protestami głównie Konfederacji i przedstawicieli ruchów antyszczepionkowych. Dr Piotr Grzegorz Nowak z pracowni etyki praktycznej i historii etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił natomiast, że lockdown dla osób niezaszczepionych etycznie jest uzasadniony. Już obecnie mamy w kodeksie karnym przepisy, które obciążają odpowiedzialnością karną osoby przenoszące choroby zakaźne. Mowa tutaj konkretnie o chorobach wenerycznych. Więc jeśli mamy w polskim prawie takie przepisy, to na zasadzie równej miary powinniśmy także mieć przepisy, które ograniczają wolność osób niechcących się zaszczepić. Tym bardziej, że niezaszczepieni chcą na równych prawach z osobami zaszczepionymi korzystać ze służby zdrowia, kontynuuje. Jak zaznacza dr Nowak, osoby niezaszczepione przez swoje decyzje nie tylko narażają zdrowie swoje i innych, ale także narażają na niewydolność cały system opieki zdrowotnej. A my przypominamy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dostępne są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Warto się szczepić, zachęcamy do zadbania o własne, ale także nasze wspólne zdrowie. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her some. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Mimo wycofania przez służby białoruskie sporej liczby migrantów z terenów nadgranicznych do położonego w pobliżu centrum logistycznego, przerobionego na tymczasowe schronisko, nie ustały próby forsowania polskiej granicy. Tymczasem kolejne europejskie państwa oferują Polsce wsparcie w postaci żołnierzy, którzy mają pomóc w pilnowaniu granicy. Więcej na ten temat w Trójce już teraz Michał Strzałkowski. Jak poinformowała Straż Graniczna, minionej nocy odnotowano dwie duże próby przejścia polskiej granicy w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Do największej doszło w okolicy Dublicz-Cyrkiewnych, gdzie, jak relacjonuje rzeczniczka prasowa Straży Granicznej Anna Michalska, granicę usiłowało przekroczyć około 500 osób. Te osoby próbowały przekroczyć granicę do Polski, wspomagane przez służby białoruskie, które nas oślepiały laserami. Ktoś z tej grupy użył gazu łzawiącego wobec służb polskich. W wyniku tych działań czterech żołnierzy ucierpiało. Grupa przerzuciła również kładkę przez koncertinę, próbowali przekroczyć granicę. Służbom udało się zabrać tę kładkę, w rezultacie ta grupa wycofała się w głąb terytorium Białorusi. Obecnie wzdłuż polskiej granicy z Białorusią znajdują się nie tylko oddziały Straży Granicznej oraz Policji, ale także 15 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś poinformowano, że wesprze ich 100 żołnierzy estońskich. Potwierdził to minister obrony Estonii, Kalle Laanet. Igor Rofel. Wcześniej Polska zabiegała jedynie o wsparcie polityczne, ale teraz zwróciła się do nas również o wsparcie praktyczne. Prześlemy więc zarówno żołnierzy jednostek regularnych, jak i żandarmerii wojskowej. Oddział będzie wyposażony w drony obserwacyjne. Część estońskich żołnierzy wyjedzie do Polski jeszcze w ten weekend, a pozostali w przyszłym tygodniu. Estonia, która nie graniczy z Białorusią, ale ma granicę z Rosją, nie pierwszy już raz angażuje się jednak w pomoc sąsiadom. Latem estońscy strażnicy graniczni w ramach misji Frontexu pomagali pilnować granicy Litwinom. Z kolei w przyszłym tygodniu estońscy żołnierze pojadą na Łotwę. Polska inaczej niż Litwa nie zdecydowała się jednak na poproszenie o oficjalne wsparcie Frontexu, ale stawia na dwustronną współpracę z państwami NATO i pomoc wojskową. Wczoraj bowiem potwierdzono, że do Polski przybędzie nawet 150 żołnierzy brytyjskich. Kompania żołnierzy brytyjskich, jak szybko to możliwe, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie służbę z żołnierzami polskimi. Zadaniem żołnierzy brytyjskich będzie reperowanie tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych właśnie jednego wzdłuż ogrodzenia i wielu dojazdowych, czyli umożliwiających dojazd do tego ogrodzenia. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który na poligonie w Bemowie Spiskim w województwie warmińsko-mazurskim spotkał się z brytyjskim sekretarzem obrony Benem Wallace'em, który stwierdził, że działania reżimu Aleksandra Łukaszenki to próba zdestabilizowania Europy. Najlepszym sposobem, by na to odpowiedzieć, jest współpraca. Nie tylko w ramach NATO, ale po prostu jako dobrzy przyjaciele i partnerzy. Apelujemy też do Białorusi, aby zaprzestała wykorzystywania ludzi jako broni, która ma destabilizować różne kraje. Do zaprzestania działań hybrydowych wezwali też Aleksandra Łukaszenkę ministrowie spraw zagranicznych grupy G7, która skupia najsilniejsze światowe gospodarki. Z kolei Unia Europejska skupia się na zablokowaniu możliwości sprowadzenia migrantów z Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej na Białoruś. Loty z Irbilu i Bagdadu do Mińska zawiesił Irak, a władze tego kraju specjalnym samolotem sprowadziły wczoraj do kraju kilkuset swoich obywateli. Kilka linii lotniczych z Bliskiego Wschodu zawiesiło też bezpośrednie loty do Mińska. Na dwóch największych lotniskach przesiadkowych w regionie, czyli w Dubaju i Stambule, pasażerowie z Iraku, Syrii, Jemenu i Afganistanu nie są wpuszczani na pokłady samolotów lecących na Białoruś. Białoruś. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina poinformował też dziś o blokadzie lotów ze stolicy Uzbekistanu. Taszkent, największe miasto Azji Środkowej, jest jednym z najważniejszych hubów transportowych. My mamy doskonałe relacje z Uzbekistanem, związane chociażby z tym, że nasi uzbeccy przyjaciele pomagali nam przy ewakuacji z Afganistanu kilka miesięcy temu. Dziękujemy im bardzo, jak również ekipie polskiej ambasady w Taszkencie, która bardzo wiele pracy w to włożyła. Taszkent jako kolejne lotnisko przestaje być miejscem, z którego można dotrzeć na Białoruś, aby stracić życie. Tymczasem w Finlandii partie opozycyjne złożyły wniosek o wotum nieufności wobec centrolewicowego rządu premier Sanny Marin, którą oskarżają o brak zaangażowania się w ochronę długiej na ponad 1300 km granicy z Rosją. Opozycja domaga się przyjęcia nowych przepisów, które pozwolą na tymczasowe zamknięcie przejść granicznych, nawet dla osób ubiegających się o azyl. Niektórzy domagają się nawet budowy granicznego ogrodzenia. Rząd jednak odpowiada, że nie ma na razie żadnych hybrydowych działań wobec Finlandii, a budowa muru pochłonęłaby ponad 1,5 miliarda euro, których w budżecie nie ma. Opozycja ma za mało głosów, aby obalić w Finlandii rząd. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One chance of life that shows the way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W naszej audycji czas na sporą porcję polityki. W salonie politycznym Trójki gościem Bartłomieja Graczaka był Adrian Zandberg z partii Razem. Przysłuchiwał się pan w wystąpieniu ministra spraw wewnętrznych Niemiec, który wystąpił w Warszawie po spotkaniu z Mariuszem Kamińskim? Słyszałem fragmenty tego wystąpienia, nie słyszałem go w całości. Jest pan zaskoczony tą narracją? Pełne wsparcie, pełna solidarność z polskim rządem, który broni, jak mówił niemiecki polityk, całej Unii Europejskiej. Nie jestem specjalnie zaskoczony, bo oczywiście w Niemczech, tak jak i w Polsce, jak w każdym kraju w Unii Europejskiej, politycy mają różne opinie i to dotyczy także pana Seehofera i to dotyczy także podziałów na niemieckiej scenie politycznej. Natomiast mnie, szczerze mówiąc, mniej interesują recenzje ze strony innych krajów europejskich, czy to z Berlina, czy z Paryża. Bardziej mnie interesuje skuteczność polityki, którą prowadzi nasz rząd i tę skuteczność, muszę powiedzieć szczerze, oceniam bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, że 3 miesiące temu, kiedy panowie ministrowie przyszli do Sejmu, zwrócili się z prośbą o to, żeby Sejm ustanowił stan wyjątkowy, to usłyszeliśmy obietnicę, że to jest narzędzie, przy pomocy którego w krótkim czasie, w ciągu 4 tygodni, rząd będzie w stanie opanować sytuację we wschodnim pasie granicznym. Niestety to, czego nie usłyszeliśmy wtedy, to jak właściwie wprowadzenie stanu wyjątkowego ma w tym pomóc. I to było nasze podstawowe zastrzeżenie, bo wie pan, co jest? Stan wyjątkowy jest bronią atomową, którą ma państwo. I tej broni atomowej należy używać wtedy, kiedy faktycznie tylko w ten sposób i przy pomocy tej broni można realnie coś zdziałać. Nie usłyszeliśmy wtedy sensownego uzasadnienia, które były uprawdopodobniało to, że ten stan wyjątkowy pomoże. No i nie pomógł. Potem przyszedł pan minister raz jeszcze do parlamentu, poprosił o przedłużenie stanu wyjątkowego. No i wszyscy widzimy, że dzisiaj po tych 3 miesiącach sytuację trudno uznać za opanowaną. W związku z czym pan minister przychodzi po raz trzeci. I w związku z tym, że konstytucja nie pozwala już na to, żeby przedłużać w nieskończoność stan wyjątkowy. Zresztą nie jest przypadkiem, bo to nasz kraj dosyć boleśnie odczuł, dlaczego stany wyjątkowe przedłużane w nieskończoność to jest bardzo zły pomysł. Mówię o historii XX wieku. Pan minister przychodzi z ustawą, która tak naprawdę przedłuża raz jeszcze ten stan wyjątkowy bocznymi drzwiami. Tylko cały czas nie ma odpowiedzi na pytanie. Po pierwsze, co nie zadziałało, czyli dlaczego sytuacja nie została opanowana, a po drugie, właściwie w jaki zdaniem sposób rządu to nie zadziałała jedność narodowa i Łukaszenka wykorzystuje podziały w naszym kraju, których podobno nie było na Litwie czy Łotwie i dalej realizuje swoją politykę. Panie redaktorze, szanuję bardzo pana intelekt, szanuję też intelekt pana ministra i myślę, że jeśli pan minister tak twierdzi, no to myślę, że kieruje. Nie tylko pan minister, to często jest taka teza podnoszona, że daliśmy się podzielić i Łukaszenka to wykorzystuje. Ale przecież problem z tym, że rząd nie opanował sytuacji na granicy i wynika z charakteru debaty publicznej w Polsce. Wynika z tego, że nie zostały ucięte u źródła przyczyny tego kryzysu. One są dwojakie. Jedna z tych przyczyn jest taka, że cały czas jeszcze, choć szczęśliwie już w trochę mniejszej skali, przylatują na Białoruś samoloty. Od wczoraj można powiedzieć, że też odlatują z powrotem do Bagdadu. No to na razie był to jeden samolot, jak pan zauważył, panie redaktorze. Natomiast no, umówmy się, część z tych lotów cały czas trwa. To jest jedna sprawa. No ale druga sprawa jest taka, że no, nie zostały wykorzystane takie poważniejsze narzędzia, którymi Polska dysponuje, żeby tę sytuację zmienić. I to jest dla mnie największy znak zapytania. To znaczy, dlaczego polski rząd żąda stanu wyjątkowego, czyli naprawdę, tak jak powiedziałem, broni atomowej, tak? A jednocześnie twierdząc, że sytuacja ma charakter dużej skali zagrożenia integralności Polski, nie wykorzystuje narzędzi oczywistych. Czyli jakich? No, panie redaktorze, wie pan równie dobrze jak ja, że na Łukaszenkę wpływ ma tak naprawdę, wpływ mają dwa kraje. Jeden z tych krajów to jest Rosja i tam oczywiście z tych przyczyn Rosja będzie wpływała na tę sytuację tak, żeby ją zaognić. Czyli to prezydent Andrzej Duda powinien zadzwonić do Władimira Putina, a nie Angela Merkel, nie, tak? Nie, ale proszę, nie, panie redaktorze, właśnie proszę pozwolić, że dokończę zdanie. To myślę, że to będzie dla pana jasne i czytelne, to co powiedziałem. To znaczy, to, że Rosja ma wpływ, to nie znaczy, że wpłynie na tę sytuację w jakikolwiek sposób, uspokajając ją. To jest jasne i oczywiste, więc tam nie ma czego szukać. Ale jest drugi kraj, który ma istotny wpływ na to, co zrobi Białoruś. Tym krajem są Chiny. I otóż Polska ma w ręku od wielu miesięcy potężną kartę przetargową. Ja przypominam, że... Na przykład zamknięcie przejścia kolejowego, o czym już się mówi. No, a tylko, panie redaktorze, nie w Kuźnicy, tylko w Małaszewiczach. To znaczy, że nasi słuchacze wiedzieli, o czym tu mówimy, bo myślę, że warto, żeby o tym powiedzieć, tak? Znaczy, dla Chińczyków kluczowa zupełnie sprawa to jest inicjatywa pasa i szlaku, czyli transport w dużym stopniu kolejowy. No tak, tylko, że w ten sposób uderzymy też częściowo w polskich przedsiębiorców, prawda? Ten transport, panie redaktorze, idzie przez terminal w Małaszewiczach, który znajduje się całkowicie pod polską kontrolą. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby choćby ze względu na konieczne remonty, ten terminal został zamknięty. Albo przynajmniej, żeby władze chińskie zostały poinformowane o tym, że w tej zaostrzającej się sytuacji ten terminal... Pytanie, może czy to nie jest broń zamknięty. Obosieczna, czy Polska na tym też nie straci? No ale, panie redaktorze, ja słyszę od wielu tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy, że znajdujemy się w stanie zagrożenia zbliżonym do wojny. Ja słyszę, że... Czyli oczekuje pan radykalnych decyzji. Budowę zapory, która powstanie w dodatku, powiedzmy to sobie uczciwie, nie za tydzień, nie za miesiąc, tylko pewnie za rok. Olbrzymie pieniądze, mówimy o ponad miliardzie złotych. Więc nikt nie przekona mnie, że w takiej sytuacji nie należy używać istotnych narzędzi nacisku ekonomicznego. Istotnych także dlatego, że mających szansę na jakiekolwiek powodzenie. Jasne, rozumiem, że tak pan, takie ma pan oczekiwania. Panie pośle, chciałem zapytać o sondaż, który pojawił się na portalu w polityce.pl. Dotyczy tego, jak Polacy oceniają działalność i pracę służby granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Gdyby pan wziął udział w takim badaniu, jakby pan odpowiedział? Ocenia pan tę pracę zdecydowanie pozytywnie, umiarkowanie dobrze, umiarkowanie źle albo zdecydowanie negatywnie? Ja muszę panu powiedzieć uczciwie, że nie umiałbym odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie mamy w tym momencie pełnych informacji o tym, w jaki sposób wygląda sytuacja na granicy. Więc Polacy odpowiedzieli, ci badani oczywiście, zdecydowanie pozytywnie, 38%, umiarkowanie dobrze, 27%, to się sumuje do 65% pozytywnych opinii na temat Straży Granicznej. Uczciwa odpowiedź na to pytanie będzie tak naprawdę możliwa wtedy, kiedy będzie można spojrzeć na ten cały proces ex post. Natomiast ja myślę sobie, że jeżeli mówimy o sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia na granicy, to kluczowa sprawa w rozwiązywaniu takich kryzysów to jest zadanie sobie pytania o jego przyczynę i zajęcie się tą przyczyną, a nie tylko i wyłącznie skutkiem. Nawiązanie stosunków relacji, jeśli chodzi o tę sprawę z Chinami. O tym pan mówił. Panie pośle, kolejna sprawa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w kwestii niewprowadzenia przez rząd obostrzeń, mimo tego, że zakażeń mamy bardzo dużo. Powiedział tak. Mamy inne uwarunkowania kulturowe niż kraje zachodnie. Polacy mają w sobie gen sprzeciwu. No, wcześniej rząd nie mówił o genie sprzeciwu, tylko po prostu te restrykcje wprowadzał. Dlaczego teraz tego nie robi? Przecież tutaj nie chodzi o to, co uważają Polacy i Polki, tylko chodzi o to, co uważa grupa posłów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. To jest moim zdaniem dosyć oczywiste i dosyć oczywiste jest to, że rząd w tym momencie nie wprowadza oczywistych rozwiązań, które mogłyby zabezpieczyć Polki i Polaków. zabezpieczyć ich przed ryzykiem choroby i śmierci, a nie robi to dlatego, że obawia się niewielkiej grupy posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, na której wisi dzisiaj większość rządowa. Czyli chodzi o polityków Solidarnej Polski, czy jeszcze jakichś innych ugrupowań? Chodzi, proszę, panie redaktorze, chodzi oczywiście o na przykład panią Siarkowską. Tak? No tak się składa, że w tym momencie większość tego rządu, większość rządowa, wisi dosłownie na kilku, czasem kilkunastu głosach. I tak się zarazem składa, że ludzie wzywający do kompletnie nieodpowiedzialnej polityki, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, to znaczy od tego, żeby jej nie prowadzić, bo do tego to się sprowadza, są posłami klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przecież wszyscy widzieliśmy to dosyć zawstydzające widowisko wokół ustawy pana posła Hoca, która wcześniej miała być ustawą rządową, ale okazało się, że pan premier Morawiecki jest zbyt słaby, żeby taką ustawę przyjąć. Albo premier zmienił zdanie po prostu i nie chciał tego firmować swoim nazwiskiem. Jeszcze raz? Być może premier zmienił zdanie w tej sprawie i nie chciał tego firmować swoim nazwiskiem i projekt został projektem poselskim. Być może. No przecież ta ustawa miała być ustawą rządową. Ona nie stała się ustawą rządową ze względu na opór Solidarnej Polski. A to nie jest tajemnica. Zresztą mówili o tym także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest ta historia, z którą mamy w tym momencie do czynienia. Ale finalnie jest to ustawa, rozwiązanie, którego pan oczekuje, prawda? Finalnie, panie redaktorze, my potrzebujemy czegoś zdecydowanie bardziej kompleksowego niż ta ustawa pana Hoca. Już mówię dlaczego. Pierwsza rzecz i podstawowa to jest sprawdzenie tych europejskich rozwiązań, na które zdecydowali się i Austriacy, i Czesi, i wiele innych krajów europejskich. Premier mówi, że się nie sprawdziły. Jeszcze raz, proszę. Premier mówi, że te rozwiązania się nie sprawdziły, na przykład jeśli chodzi o paszport. Nie, panie redaktorze, pan premier mówi to, co musi mówić, dlatego że pan premier się boi pani Siarkowskiej, ale ja bym chciał, że premier Rzeczpospolitej nie podejmował decyzji dlatego, że boi się pani Siarkowskiej i tego, że pani Siarkowska się na niego obrazi i pójdzie sobie do Konfederacji, tylko że podejmował decyzję, których celem jest to, żeby nie było setek zgonów dziennie. Panie pośle, ostatnia kwestia, bo czasu już niewiele. Chciałbym pana zapytać, ale proszę jeszcze pozwolić, bo wydaje mi się, dobrze, panie redaktorze, ale że to jest ważna rzecz. Tak, ale proszę pozwolić, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Otóż, panie redaktorze, te europejskie rozwiązania to jest wprowadzenie obostrzeń dla osób niezaszczepionych po to, żeby zapewnić wolność dla osób, które się zaszczepiły. Ja mam poczucie, że w Polsce w ostatnich tygodniach jest bardzo wielu polityków, którzy chcą się przypodobać grupie osób, które są antyszczepionkowcami, ale mało kto ma odwagę mówić w imieniu tej większości, która była odpowiedzialna. Panie pośle, króciutko na koniec. Czy słyszał pan o pomyśle powołania na lewicy jeszcze jednego koła poselskiego? Miało być to koło Unii Pracy. Nie słyszałem o tym. Bo takie zapowiedzi składa Waldemar Witkowski, że wyciągnie od was z lewicy kilku posłów i założy własne koło. Z pewnością ta informacja nie dotyczy posłanek i posłów Razem, ale w ogóle wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne. Nie słyszałem o czymś takim. O czym mówił Adrian Zandberg, partia Razem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiał Bartłomiej Graczak. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, gdybyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Cię wcale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Winien i ma. Cały świat, proszę Państwa, przygląda się z uwagą temu, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. No, sytuacja robił się ostatnio troszeczkę, mam wrażenie, że się uspokoiło, ale to tylko znając tę drugą stronę, to tylko takie, mam wrażenie, no, chwilowe zamarkowanie uspokojenia sytuacji, chociaż miejmy nadzieję, że na dłużej. Natomiast gdzieś w tle dzieją się zupełnie inne takie sytuacje, że tak powiem, o takim zabarwieniu czysto ekonomiczno-gospodarczym. Wczoraj jak wszedłem do jednego ze sklepów, tam nieopodal Polskiej Agencji Prasowej, to taka pani, z którą się znamy, zapytała mnie: panie, to prawda, że już nam ropę zabrali, że już zakręcili to wszystko? ale ja do niej powiedziałem nie, ale później dodałem tak, no jeszcze nie. A przeczytałem w końcu, że w związku z, nieplanowanymi pracami remontowymi na odcinku rurociąg Unecha-Mozyr na Białorusi do czwartku rano tłoczenie ropy naftowej do Polski i Niemiec będzie odbywało się w nieznacznie zmniejszonym reżimie, podał Pern, powołując się na rosyjski Transnieft. Mamy rosyjski Transnieft, no i mamy białoruski odcinek. Co tam się będzie działo jeszcze, panie Marcinie? Jak pan myśli? Już chyba te nieplanowane, zaplanowane przeglądy już się skończyły, bo taki był dzisiaj tak, też komunikat. Tak. Ale no, broń energetyczna jest tutaj też jeden z elementów, w ogóle pewnie tłem do tych zmagań na granicy. I pozdrawiamy naszych żołnierzy. A to za chwilę, tak. Mamy specjalną piosenkę dla nich. Tłem do tego jest na pewno napięcie na Ukrainie, bo Rosjanie też zbierają swoje wojska kilka kilometrów od granicy, ale przede wszystkim też nacisk na Unię Europejską, żeby certyfikowała Nord Stream 2, żeby jeszcze więcej gazu było w naszych gazociągach i rosyjskiego. Jak będzie jeszcze więcej gazu, to ma być niby taniej, ale ja bym raczej przewidywał przez następne 10-15 lat coraz więcej takich właśnie turbulencji niegazowych. To był chyba u Barei było, że jak węgiel we wsi jest, to wojna będzie. Wojna będzie, węgiel. Nie, to może tak nie będzie, ale no będą takie zastępcze potyczki, które są bardzo niebezpieczne i to, co jednak reżim Łukaszenki robi, to jest bezwzględne wykorzystywanie ludzi, którzy raz, że im naiwnie zapłacili, a dwa teraz są przedmiotowo traktowani. A gaz i ropa też jest tutaj pochodną, więc gdzieś jest na pewno w tle interes Wielkiego Niedźwiedzia. No ja się zastanawiam właśnie, co jest w tle. Czy w tle nie są przypadkiem wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, a jakby głównymi tymi jakby polami gry jest właśnie, jest rynek energetyczny i Ukraina, która jest też związana przecież z rynkiem energetycznym. No i to jest to tło, bo jaki jest cel tego, co się dzieje? No osłabianie morale, sprawdzanie efektywności i skuteczności państwa polskiego. Natomiast nic innego tutaj się nie da na tym polu zyskać. Natomiast gra o energetykę to jest jeden z elementów projekcji siły Federacji Rosyjskiej, no i wykorzystuje starszego pana dyktatora na Białorusi. No trudno, trzeba to przeżyć i trzeba wspierać naszych żołnierzy. Doktor Paweł Poszytek, może krótki komentarz poprosimy. No, z perspektywy instytucji, którą ja reprezentuję, tak, czyli właśnie takiej Europejskiej Agencji Programu Erasmus+, no jest to jakby przykra sytuacja, ponieważ my na zlecenie Komisji Europejskiej od 2014 roku realizujemy taki program SALTO. To jest program wspierania rozwoju polityk młodzieżowych i w ogóle środowisk młodzieżowych w krajach Partnerstwa Wschodniego, w tym właśnie również chodzi o Białoruś. I praktycznie w tej chwili te działania są bardzo mocno utrudnione. Jeżeli mówimy też o aspekcie takim gospodarczym, ekonomicznym, tak, w takiej audycji jesteśmy. My też od praktycznie już 20 lat przy forum ekonomicznym wcześniej w Krynicy, tak jest. Tak jest, organizowaliśmy właśnie takie forum młodych liderów, to była partnerska inicjatywa wobec forum ekonomicznego, gdzie właśnie zapraszaliśmy całą masę młodych działaczy, startupowców, ale też młodych działaczy politycznych, społecznych, właśnie z tych krajów, również z Białorusi. Oni licznie przyjeżdżali, gdzie staraliśmy się wspomagać budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego i też w jakiś sposób przekazywać młodym ludziom to wszystko, co się dzieje w europejskiej agendzie i polityce młodzieżowej i społecznej. No i w tej chwili ze względu na to, co się dzieje, praktycznie te działania nasze siłą rzeczy ustały. No czekamy po prostu na rozwój wypadków. No dobrze, miejmy nadzieję, że ten rozwój wypadków będzie przebiegał pozytywnie dla nas wszystkich, że no, wszyscy mamy nadzieję na to, żeby tam zapanował w końcu spokój na granicy, a tymczasem obiecana piosenka specjalnie dla naszych wszystkich służb mundurowych, dla naszych dziewczyn, które tam są i dla naszych chłopaków, bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy wam wszystkim za to, co robicie dla nas na granicy. A my, szanowni państwo, wracamy do... No, niestety musimy wrócić do pandemii. Czwarta fala. Kolejny rekord. Co z obostrzeniami? Szef Ministerstwa Zdrowia dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział tak. Nie zaostrzamy restrykcji, stawiamy na egzekucję obecnych. To ukłon w kierunku osób zaszczepionych. O, i od razu... Ale to, czy to... To nie jesień, nie jesień. Tak, tak. Ale czy nie, bo ja rozumiem, że to takie było, czy to było znaczące, takie chrząknięcie, czy to było znaczące? Panie Marcinie. Nie, to właśnie nie był pan Marcin. A to nie ma, to pan doktor. Nie, to nie był pan Marcin, właśnie to było nietypowe. A, no właśnie, bo to pan doktor nie wie, że pan Marcin to tak typowo chrząka właśnie tutaj sobie. Tak chrząka i zawsze się tłumaczy to nieznacząco. Ale to tym razem pan doktor. Tak, to ten pan doktor CL4 nie może niestety wypisać. No właśnie. Jesienne symptomy, przepraszam. Mm-hmm. No ale jak to z tym ukłonem w kierunku zaszczepionych? Nie zaostrzamy restrykcji, stawiamy na egzekucję obecnych, to ukłon w kierunku zaszczepionych. Ma podźwignąć ten temat? Tak, dawaj. A ja mam podwiedzić. No, może jest tak, że... Czy to jest, Marcin, czy to jest ukłon w twoją stronę? One zadziałały po prostu, bo już chyba jesteśmy trochę zmęczeni tymi różnymi obostrzeniami. Mhm. Ja widzę, że część osób po prostu sama ochrania się już niezależnie od tego, czy są restrykcje, czy nie. Nie wiem, czy najgorsze byłoby restrykcje i znowu postawienie policjanta na każdym rogu, które by nie działały, bo to by działało kontrproduktywnie dla całego systemu, więc nie wiem, jakoś nie jestem wielkim fanem restrykcji, chyba każdy ma tutaj swój rozum. No, należało się spodziewać czwartej fali, też nie, proszę tutaj nie szukać rady epidemiologicznej, ale rozumiem, że to jest jakaś konsekwencja też zmian pół roku. Ach, okej, okay. Czyli jesienna konsekwencja tego, co się dzieje wokół nas, natomiast myślę, przynajmniej tak mi się wydaje, a nawet wręcz jestem przekonany, że szczepić się należy i maseczkę też należy założyć. Tak jest. Tak sobie no, prostu, ja, tak. No ja może z perspektywy pracodawcy dla ponad 300 osób, powiem mi to jeszcze instytucji, która... No właśnie jest instytucją międzynarodową, więc bardzo często, no wiadomo, są ograniczenia czasowe, czasami większe, czasami mniejsze w podróżach, ale my jesteśmy tak tego typu instytucją, że pracownicy tak naprawdę non-stop muszą gdzieś wyjeżdżać, szczególnie za granicę. Mhm. I to wszyscy pracownicy tej instytucji. No i jakoś na razie odpukać, pomimo tego, że gdzieś tam te wyjazdy czasami muszą się odbyć, chociaż w ograniczonym zakresie. Trochę nas jako firmę no, ominął koronawirus. Mamy oczywiście tutaj parę przypadków, trudno, żeby one się nie pojawiły, ale jakoś nas akurat nie zdziesiątkował. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakiejś świadomości poziomu zaszczepień w firmie, ale no, jako pracodawca nie ukrywam, że też czekam na ustawę, która pozwoli mi sprawdzić ten poziom zaszczepienia. Mhm. Nie po to, żeby tutaj wprowadzać jakieś trudności dla pracowników, ale przynajmniej, żeby mieć tą wiedzę, a przy okazji no właśnie jakoś to zestawić i skoordynować jakby no z tym rodzajem zadań, które my wykonujemy. Zaplanować po prostu robotę, prawda? Dokładnie tak. No właśnie, proszę państwa, szczepmy się, nośmy maseczki, bądźmy ostrożni. Podaruj mi trochę słońca. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz. W twoim głowie. podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. A my teraz, proszę Państwa, powolutku, powolutku przeniesiemy się do Glasgow. W którym już nieraz byliśmy zresztą w ciągu minionych kilku tygodni. Wszyscy wiemy, że trwał tam szczyt klimatyczny, który akurat w minioną sobotę się zakończył. Wszystkie odrzutowce odleciały. Tak jest. No ale proszę Państwa, myśmy dużo o tym szczycie mówili, natomiast nie mówiliśmy o tym, że w ramach tego szczytu klimatycznego odbyło się międzynarodowe sympozjum Climate Law and Governance Day. I tutaj pan doktor Paweł Poszytek przedstawił na tym właśnie sympozjum zakres działań agencji w priorytecie ekologicznym. Agencji programu, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, oczywiście. Panie doktorze, co tam się wydarzyło? Dokładnie tak. Może parę takich szybkich wstępnych uwag. Tak. Program Erasmus+, w takim społecznym odbiorze, kojarzy się tylko z wymianą studentów. To jest... No tak. Wejdę panu doktorowi w słowo, akurat mnie się kojarzy z Europejską Agencją Kosmiczną, bo kiedyś byłem na takim wyjeździe dla dziennikarzy po raz pierwszy, to, gdzie 10 lat temu otworzono Europejską Agencję Kosmiczną dla wszystkich państwa. To jest nieopodal Amsterdamu, w Holandii. To było takie miejsce bardzo tajne. Jak otworzono, to dopuścili tam dziennikarzy i byśmy tam weszli do środka i spotkaliśmy mnóstwo Polaków. I to wszystko byli ludzie z Erasmusa. Z Erasmusa, no tak. Właśnie. No, pewnie stażyści, studenci i tak dalej. Tak. Oczywiście to jest ważny element programu Erasmus+, ale trzeba pamiętać, że program Erasmus+, jest skierowany do wszystkich sektorów edukacji, do wszystkich grup społecznych. Tak mówiąc krótko, od przedszkola do pola, od szkół podstawowych, aż po uczelnie, po edukację dorosłych i tak dalej. Ale również jest skierowany dla przedsiębiorców i nie dotyczy tylko właśnie staży czy wyjazdów, a więc podnoszenia kwalifikacji i różnych kompetencji za granicą, głównie tych miękkich, ale przede wszystkim jest to też program, który finansuje projekty.